wij beginnen aan onze Hebletles 17. Pagina Kuf Mem Zain 147. Oké. We beginnen. Moserai. Moserai. Moadai. Moadai. Meenai. Meenai. Meafafpai. Meafafpai. Avotai. Avotai. Atsamai. Atsamai. Torotai. Torotai. Shashuai. Shashuai. Bechayai. Bechayai. Misibai. Misibai. Megurai. Megurai. Neurai. Neurai. Devarai. Devarai. Derachai. Derachai. Peamai. Peamai. Sefatai. Sefatai. Oivai. Oivai. Sonai. Sonai. Rodefai. Rodefai. Sorerai. Sorerai. Chai. Chai. Chaya. Chaya. Nog een keer. Chayai. Chayai. Alai. Alai. Mitzvotai. Mitzvotai. Chukotai. Chukotai. Meai. Meai. Mechayai. Mechayai. Kapai. Kapai. Sadai. Sadai. Chatserai. Chatserai. Ohavai. Ohavai. Kohanai. Kohanai. Acharai. Acharai. Milefanai. Milefanai. Tovotai. Tovotai. Tachanunai. Tachanunai. Bimshichai. Bimshichai. Sara'apai. Sara'apai. Svivotai. Svivotai. Shenotai. Shenotai. Beshurai. Beshurai. Maradachai. Maradachai. Eigenlijk is niet goed. Ik sprak het laatste. Mordechai. Mordechai. Waarom is het zo? Kijk. Als je ziet, hier is een beetje een kunst. Als je ziet de letter, ja, zoals de eerste letter, het laatste woord, ja. Zie je de letter en onderaan staat het alef, ja. Sorry, kamats. Dat is dan A betekend, ja. Maar als de volgende letter onder de volgende letter staat schwa, dus die dubbele puntjes, één op elkaar, boven elkaar, dan wordt dat kamats als o uitgesproken. Oké, okay? De eerste klinker wordt als o uitgesproken. Dus Mordechai, zie je dat? Omdat onder de rest staan de twee puntjes. Iedereen ziet het? Onder de tweede letter staan de twee puntjes. Dat is volle stop, als het ware. En daardoor, gewoon de regel. Daardoor wordt dan die onder de mem, dat kamats, als o uitgesproken. Ook dat is een geestelijke wet. Maar gewoon de tweede regel. De volgende pagina. Pagina Kuf Mem Chet 148. Ja? Ai. Bai. Bai. Vai. Vai. Gai. Gai. Dai. Dai. Hai. Hai. Vai. Vai. zij, gij, tij, jij, kai, gij, lai, mai, nai, sai, ai, pai, fai, sai, kai, rai, shai, sai, tai. De volgende pagina, Kuf, Mem, Tet, 149. Dai, Chai, Shai, Achai, Chayai, Kapai, Banai, Yadai, Einai, Ei ai. No, sorry. May I. Rei ai. Sadai. Begadai. Yuladai. Medanai. Renanai. Behayai. Migurai. Neurai. Shenotai. Ohavai. Hukotai. Mitzvotai. Mishpatai. Rabotai. Melamdai. Dat asterixje, zie je, dat bovenaan, geeft aan dat dit, eigenlijk staat het niet in de Torah, maar het geeft aan dat dit onderaan staande schwa, dus die twee puntjes onder die letter mem, dat dit een mobiele schwa is. Dat betekent dat dit toch iets wordt uitgesproken. Ja, iets, een beetje klank, een beetje wat we noemen dan stomme e. Na mem, komt een soort stomme me, stomme e. Ja? Kijk, was melamedai, zie je? Melamedai. Een beetje toch iets komt na de mem, klein beetje zo'n stomme e. En als het niet staat, dan is het echt een, ik weet niet hoe dat heet, een stomme schwa. Helemaal wordt het een stomme schwa, zeg je dat? Dat het gewoon niet wordt uitgesproken. Stop. Volle stop. Het volgende woord. Emunai. Tikunai. Oh, zie je dat? Net zoals het nieuwe. Komt het nieuw. Dvarai. Dvarai. Zie je? Na de komt niet dat stomme e. Maar een beetje dvarai. De volgende. Drachai. Nedarai. Sefatai. Lefanai. Pe'amai. Keravai. Netivotai. Nog een keer. Netivotai. Nitufetai. Oivai. Senai. Is een beetje zo. Rodefai. Sorerai. Ziet u naar die R? Komt het wel iets en zo een beetje klank, een soort E klank. Avotai. Amarai. Atsamai. Acharai. Mordechai. Mordechai. Nog een keer ziet u precies hetzelfde. Dus de eerste wordt kamaats als o uitgesproken, niet als a, omdat de volgende, onder volgende staat, staan die twee puntjes, staat schwa. Mata ai. Mata ai. Madanai. Madanai. Shabbatotai. Shabbatotai. Shabbatotai. Ja, Shabbatotai. Ja, maar zie dan boven over de bij, okay, over de bed staat, dan striksje. Dat geeft aan dat het mobiele schwa is. Ja, dat het een beetje moet, het, ja, moet een beetje bijklank zijn. De volgende pagina. Kan. Ja, kan is dan 150. Hoe wordt het uitgesproken? Hoe zou je dat uitspreken? De eerste. Ayo. Ayo. Ay. Ay. Ayev. Ayev. Hm? Dan zou dan een puntje erop staan. Ayo. Huh? Ayo. Ik zou niet weten. Laten we dat even staan. Het is het soort F. Ja, precies. Het wordt als W. Precies. Ja, ik zou zeggen met Ayv. Precies. Waarom? Omdat het geen op die waf hier staat, is geen puntje staat. Betekent dat het geen klinker is. Oh, dan is het, wordt het medeklinker. Precies. Dus Ayv. Ayv. Vooropgesteld dat het goed is. Ik weet niet. Laten we deze pagina even staan. Waarom? Qua tekens weten we niet. Kijk, in de zin zelf zou ik het weten, maar zo. We vragen het dan. Oh, oké. Maar. Morgen werd bij Jung Waf. Alishma Pamitwa. Vanega Jud. Jud Nistert. Ah, Jud Nistert. Ah, hij zegt dat. Dat Jud wordt niet uitgesproken. Wanneer Waf aan het einde staat, erg goed, mevrouw. Dat wanneer is het Waf en dan Jud staat aan het einde, dan wordt de Jud niet uitgesproken. Oké, Ave, dan weten we het. Ave. Ave. Bave. Bave. Waf. Waf. Gav. Gav. Dav. Dav. Hav. Hav. Vav. Vav. Zav. Zav. Chav. Chav. Tav. Tav. Yav. Yav. Kav. Kav. Chav. Chav. Lav. Lav. Mav. Mav. Nav. Nav. Sav. Sav. Yav. Yav. Pav. Pav. De eerste, no, sorry, de derde was het niet Yav, was het Av. Av. En nu dan Pav. Pav. Fav. Fav. En dan Tsav. Tsav. Kav. Kav. Rav. Rav. Shav. Shav. Sav. Sav. Tav. Tav. Tav. Tav. Het is zo dat het alles kan je leren, zie, alles kan je leren. Maar dat soort uitgangen, dat worden dan normaliter met de echte woorden verbonden. En hier geeft je alleen maar één stukje van woorden. En daarom is het een beetje, ja, losjes. Het zijn eigenlijk geen woorden. Alleen de uitgangen van woorden. Huh? Zo, het is een Jud en Waf. Aan het einde wordt het gewoon, hij zegt dat de Jud wordt niet uitgesproken. Wanneer aan het einde van het woord Jud en wanneer Waf komt achter de Jud, dan wordt de Jud niet uitgesproken. Okay? Het is de regel. We zullen zien waarom. Het is niet voor ons. Huh? Nee, dat niet. Nee, in deze taal niet. In het Nederlands kan je dat wel zeggen. Ja? Bijvoorbeeld in het Nederlands kan je zeggen dan bijvoorbeeld brood. Aan het einde kan je zeggen brood. Ja, dat klinkt als te. Ja, de klinkt als te. In het Hebreeuws kan je dat niet. Ook in het Engels kan je ook niet. In het Engels kan je ook niet. Ja? Had. Ik kan niet zeggen had. Dus, ik bedoel, de is de. Kan je niet van de te maken aan het einde. Ook in het Hebreeuws ook niet. Je mag het ook niet doen. En zo, het is dan woordonderscheidend. Dat is niet goed. Maar op de volgende pagina wordt duidelijk waarom deze oefening. Dit is een oefening. Erg goed. Op de volgende pagina zie je waarom, waarom je dat moet oefenen. Ja, precies. Dan zien we in de volgende, kijk, dat is in de volgende pagina. Kuf, Nun, Alef. Ik had wel eerst moeten kijken naar de volgende pagina. Maar hier is geen probleem. Dan zie ik het volle woord. Ja, dan is duidelijk waarom we hebben dat geleerd. Maar wat wij nu hebben gedaan, was alleen maar uitgangen. Kijk nou. Kana, dus de pagina Kuf, Nun, Alef. 151. Misschien moet je uitleggen dat die Jood is van het meervoud en die Waaf is van hem. Ja, oké, maar dan is het... Terwijl dat gaat om hetzelfde betekenis. Ja, maar ja, dat is dan, kijk, dat de uitgang van Jude aan het einde, wat het staat, Jood en Waaf, zie je dat? Jood geeft aan, dat zijn grammaticale dingen. Maar dan komen grammatica, komt na, we eerst gaan we dat afmaken, dit boek, dan gaan we ook een beetje grammatica zien dat wat het allemaal is. Dat Jood aan het einde, zie je dat? Jood en Waaf. Jood geeft aan dat het meervoud is van iets. En Waaf geeft aan dat het een meervoud van hem. Ja, slaat op hem. Ja, van hem. Ja, van. Zijn wetten bijvoorbeeld. Ja, dus zijn en dan meervoud. Mm-hmm. Dat komt wel. Maar eerst dat jullie dat gewoon weten. Dat is een speciale uitgang. Jood. En Waf aan het einde geeft dan meervoud van hem. Hij heeft dan meer van zijn tafels. Of zijn daad. Hè? En let op, dat zijn twee letters van de naam van de Hawaï. Dus alles telt. Oké. Shalishav. Shalishav. Naar beneden lopen we. Midotav. Midotav. Bijvoorbeeld, Mida is een eigenschap. Midotav betekent hun eigenschappen. Of, zijn eigenschappen. Ja, meervoud van eigenschappen, maar dan van hem. Ja, zijn eigenschappen. Ja. Ohavav. Ohavav. Ohava is liefde. Kan ook geliefde zijn. Ohavav betekent zijn geliefden. Zoiets. Ja. Kinyanav. Kinyanav. Kinyan is verkreging. Of iets wat ik hoor, boodschappen. Kinyanav betekent zijn boodschappen. Ja, meervoud, maar dan van hem. Gewoon even als vast voorbeeld. Al die dingen zullen we dan later leren. Na, wanneer we klaar zijn nu met deze cursus, met bedoel ik Hamlet, gaan we door met grammaticale dingen. Gaan we lezen, plus grammatica, maar op een fijne manier, praktijk. Ja? Okay. Bechirav. Bechirav. Yeladav. Yeladav. Yelad is een kind, en Yeladav zijn kinderen. Ja? Makkelijk, zoals we dat weten, dat die uitgang, wat betekent die uitgang, grammaticaal iets geeft, dan zullen we het makkelijker kunnen dat die ontcijferen wat er staat. Lefanav. Lefanav. Shemotav. Shemotav. Gedudav. Gedudav. Moftai. Moftai. Nee, Moftav, sorry. Moftav. Mevorachav. Mevorachav. De volgende kolom. Lireav. Lireav. Pinotav. Pinotav. Maasav. Maasav. Maase, van het woord asiya. Ja, van doen. Maase is daad of handeling. Maasav, zijn handeling. Duidelijk? Mifa alav. Mifa alav. Neviav. Neviav. Yireyav. Yireyav. Devarav. Devarav. Shenotav. Shenotav. Menuyav. Menuyav. Shomrav. Shomrav. Shomrav. Shomrav. Shomrav. Rechumav. Rechumav. Volgende kolom, derde kolom. Edotav. Edotav. Pikudav. Pikudav. Avadav. Avadav. Mishpatav. Mishpatav. Briyotav. Briyotav. Sha'arav. Sha'arav. Derachav. Derachav. Kedoshav. Kedoshav. Keruav. Keruav. Zohrav. Zohrav. Kehilotav. Kehilotav. De volgende pagina. Ook hier is hetzelfde. Dus eerst wordt ons iets aangegeven wat, nee, dat is toch wel wat slaat op grammaticale uitgang. Hm? Ja. Ja. Oké. Dus wordt het als oei uitgesproken, ja? Neem ik aan. Ja. Oké. Oei. Oei. Boei. Boei. Voei. Voei. Goei. Goei. Doei. Doei. Daar komt het, ja, doei. Hoei. Hoei. Hebreeuws woord. Voei. Voei. Zoei. Zoei. Hoei. Hoei. Toei. Toei. Joei. Joei. Koei. Koei. Hoei. Hoei. Loei. Loei. Mooi. Mooi. Noi. Noi. Sui. Sui. Ui. Ui. Fui. Fui. Fui. Fui. Sui. Sui. Kui. Kui. Rui. Rui. Shui. Shui. Sui. Sui. Tui. Tui. Tui. Tui. De volgende pagina. Kuf. Nun Gimel 153. Dat is een toepassing van wat wij net hebben geleerd. Afui. Afui. Gewoon naar links. Banui. Banui. Banui, sorry. Banui. Banui. En dat is ook een soort, dat is ook een daarmee wordt opgebouwd, dat is dan uitgang Wav en Yud, zo omgekeerd dan wat daar was. En dat geeft dan een voltooid deelwoord. Ja? Mm-hmm. Voltooid deelwoord. Bijvoorbeeld, afoei betekent gebakken. En dan banoei, gebouwd. Ja? Voltooid deelwoord. Iedereen begrijpt het? Oké. Okay. Gavoei. Gavoei. Galoei. Galoei. Davoi. Davoi. Dahui. Dahui. Hagui. Hagui. Hamui. Hamui. Zahui. Zahui. Zarui. Sarui. Hatsui. Hatsui. Hafui. Hafui. Kavui. Kavui. Karui. Karui. Lakui. Lakui. Kalui. Kalui. Manui. Manui. Matsui. Matsui. Nashui. Nashui. Nasui. Nasui. Sagui. Sagui. Samui. Samui. Adui. Adui. Atui. Atui. Padui. Padui. Panui. Panui. Tsalui. Tsalui. Tsafui. Tsafui. Kanui. Kanui. Karui. Karui. Raui. Raui. Ratsui. Ratsui. Shanui. Shanui. Sanui. Sanui. Talui. Talui. Tavui. Tavui. Ahui. Ahui. Dahui. Dahui. Havui. Havui. Asui. Asui. Badui. Badui. Balui. Balui. Shafui. Shafui. Shatui. Shatui. En nog een pagina. Kuf Nun Dalet 154. Nou, ook hetzelfde. Gewoon. Ivui. Ivui. Bitui. Bitui. Gilui. Gilui. Ginui. Ginui. Dihui. Dihui. Dikui. Dikui. Higui. Higui. Vidui. Vidui. Zikui. Zikui. Hilui. Hilui. Hitui. Hitui. Tivui. Tivui. Kibui. Kibui. Kivui. Kivui. Kinui. Kinui. Kisui. Kisui. Libui. Libui. Livui. Livui. Likui. Likui. Mitsui. Mitsui. Minui. Minui. Milui. Milui. Nibui. Nibui. Nisui. Nisui. Nikui. Nikui. Nitsui. Nitsui. Sigui. Sigui. Sikui. Sikui. Ilui. Ilui. Inui. Inui. Pinui. Pinui. Pitsui. Pitsui. Tsivui. Tsivui. Tsipui. Tsipui. Ribui. Ribui. Ripui. Ripui. Ritsui. Ritsui. Rishui. Rishui. Noch ein Kehr. Rishui. Rishui. Shirvui. Shirvui. Shinui. Shinui. Shipui. Shipui. Shisui. Shisui. Tihyu. Tihui, sorry. Tihui. Tihui. Tivui. Tivui. Hier op deze, wat wij nu hebben gedaan op deze pagina, dat is dezelfde uitgang, maar dan geeft je aan een zelfstandige naamwoord. Of verzelfstandige, of een iets wat tot zelfstandige naamwoord is geworden. Oké? Okay? Hoe zeg je dat? Een werkwoord dat zelfstandig naamwoord is geworden. Ja? Waarom staan er bij die medeklinkers puntjes in? Wat? Waarom staan er medeklinkers puntjes? Ja. Omdat als het puntje staat hier met de medeklinker bijvoorbeeld, ja, dan is het betekent dat het eigenlijk een verdubbelde medeklinker is. Dus dat de derde medeklinker verdubbeld kan zijn. Dat is niet altijd zo. Maar het kan ook zo zijn dat het verdubbelde medeklinker geeft aan dat het wel verdubbeld is. Maar dat zit het, hè? Nou, ook bijvoorbeeld bovenaan, kijk, Gilui. Gilui. Ja, de meeste wel, omdat hier, ja. Ja, omdat. Ja, vergeet. Zijn er wel meer, soms wel, soms niet, maar. We gaan kijken wat andere, als we met grammatica ons bezighouden, zullen we dat wel aandacht. Maar dat is wel merkwaardig dat je dat ziet. Zo, dan moet je eens weten dat het normaal gaat het wel. Soms staat het niet, waar staat het niet, met name in de keelklanken. Keelklanken kregen dat puntje niet daarin. Ik kan het keelklank niet uitspreken, hoe zeg ik dat, zo'n puntig, kan je niet uitspreken. Daarom staat het niet hier. Ook niet. Get staat het niet hier. In de waaf staat het ook niet. En een shin staat wel. Shin? Nee, shin in de tweede staat wel. Soms zelfs. Nee, onderaan. Nee, nee, nee, in binnen. Staat wel. Ja, ja, ja. Kan ik alles staat. Wel. Dus ja, behalve. En er is te voorkomen dat het kind denkt dat je het verkeerd uitspreekt. Ja. Oké. Okay. Maar gewoon dat we. We gaan verder. Nog eentje. Nee. Huh? Ja, alles natuurlijk, alles van de wetten van het heelal is, absoluut. Ook hier zullen we zitten, alles waarom als een puntje betekent al, dat het al, als een puntje binnen zit, dan betekent dat het de toestand van linkerlijn, waar licht chokma wel is, maar als het, wel link, het betekent als linkerlijn, ja? Als een puntje erin zit. In de letter betekent in de regel dat het linkerlijn is. Dat het zich niet in de middellijn bevindt, maar de linkerlijn. En linkerlijn betekent wel gogma, maar dan er is wel, maar geen middellijn. Gogma wel, maar die gogma boven wordt wel, boven de parsoef wordt wel, boven de, in het bovenste gedeelte van. Een parsoef wordt wel ervaren, maar daar heb je die niet nodig, als het ware. Maar onder de parsoef, alles wat onder is, ervaar de chokma niet. Ja? Dat komt wel, dat leren we later. Dat was het wat betreft Hablet. Nou, nogmaals, als we het afmaken, zullen we kijken wat we verder daarmee doen. Misschien gaan we inderdaad lezen. Ja, allemaal lezen. En ook lezen en een beetje grammatica. Een beetje leren ook vertalen. Stap voor stap. Kabbalistische teksten natuurlijk. Geen kranten. Geen Israëlische kranten. Maar alleen dus de kabbalistische teksten. Maak even een kleine pauze, ja?